dowiadujemy się, kiedy mamy możliwość i tak dalej. A z drugiej strony właśnie jest ta nasza strona niestety taka, no, niechętna, żeby iść, żeby służyć, żeby się zapierać, żeby właśnie ryzykować. A głoszenie jednak Chrystusa w tym świecie, no to tak jak Jezus powiedział, posyłam was jak owce między wilki, no to nie jest zabawa. To się wiąże często z negatywnymi reakcjami, z wrogością, z obelgami, czasami z gorszymi jakimiś konsekwencjami. Jak? Wszędzie są. Wiesz co? No, są tacy, którzy tam krzywo na mnie patrzą. Ksiądz tam kiedyś z ambony też ostrzegał przed nami. Więc no, w szkole, jak dzieci były, to też tam wiadomo, różne rzeczy były od razu jakby jednoznaczne, że nie chodziły na religię i tamto, nie? Ale nie, to ja bym tego nie nazwał jakąś tam wielkim cierpieniem. To raczej jakaś tam tylko taka, ze strony niektórych tylko, taka jawna jakaś. No, postawa taka jakaś negatywna, powiedziałbym tylko, ale to w ogóle no, to jest dalekie od jakiegoś tam wielkiego cierpienia. Natomiast myślę, że to się sprowadza do takiego naszego codziennego życia, codziennego świadectwa, tam gdzie jesteśmy, że gdzieś towarzyszą nam te nasze takie ludzkie obawy, towarzyszą nam jakieś takie hamulce, które właśnie Bóg najwyraźniej potrzebuje przemóc, i dlatego się o to musimy modlić, żeby mimo tych oporów, które mamy, dla różnych ludzi pewnie to są różne rzeczy. Dla jednych to jest wstyd, dla drugich strach, dla innych może jakieś niepewność samych siebie, czasami właśnie poczucie własnej niegodności, niedoskonałości, przeróżne rzeczy, które nas gdzieś tam powstrzymują. I stąd myślę, że jest ta potrzeba tego wypchnięcia wbrew no, tym naszym różnym barierom. Natomiast to, co Jagódka mówiła tutaj o tej gotowości, to myślę, że no, tutaj właśnie Jezus mówi robotników. Czyli właśnie ja też rozumiem to, że to Bóg nie będzie wysyłał na żniwo ludzi, którzy sami są totalnie jacyś pokręceni, grzeszni, letni, puści, no to takich robotników, trudno nazwać ich robotnikami, to w ogóle jakieś nieroby są. I takich niestety też bywają tacy. Dzisiaj no, też są tacy, którzy jakby wiadomo, no, jak wszędzie, nawet z tego sobie robią wygodne życie, no i są misjonarzami w cudzysłowie, którzy sobie wygodnie żyją, no, z datków kościołów no. Więc jakby tutaj no, różne są rzeczy, które wiadomo towarzyszą temu. Natomiast myślę, że tutaj Pan Jezus nas po prostu wzywa do tego, byśmy modlili się o misję, modlili się o ewangelizację, modlili się o to, żeby Bóg nas i innych wypychał do tego dzieła. Przykre, że Bóg nas musi do tego wypychać, że tak wielkie zbawienie my sami z ochotą nie chcemy tego głosić, ale niestety, znaczy mówię ogólnie, nie. Tak. Ja też to rozumiem, że tutaj nie mówimy o jakimś przymusie takim wbrew naszej woli, jakby łamiącym naszą wolę, chociaż pewien aspekt tego może być właśnie, tej naszej woli, w tym sensie naszej, tej sprzeciwiającej się Bogu natury, no w tym sensie. No tak. To Dawid to ustawił tą zasadę, jak tam poszli na uratowali tam tych, co z Syklak prowadzili. Tak. Tak. Tak. Co nas też nie zwalnia od obowiązku bycia świadkami tu, gdzie jesteśmy, nie? Bo to co innego jest pojechać, czy tam służyć w takim pełnym wymiarze misyjnym, do którego właśnie Bóg pewnych ludzi przygotowuje i powołuje. Tutaj myślę, że tacy ludzie muszą być przygotowani i powołani. A inną rzeczą jest właśnie wspierać ich. Jest transmisja, leci. No niestety bez mikrofonu, tylko tego, co tutaj jest. Nie wziąłem mikrofonu. Jak głośno mówicie, to tak. Jak ciszej, to słabo. Tak. No. Więc na pewno nie mam pojęcia. Możesz wysłać do tej, do Dorotki, że jest transmisja, jakby chciała słuchać. SMS-ka i wyślij, że leci transmisja w razie czego. No, ale tam ostatnio jej prosiła, żeby dać jej znać, to może dzisiaj też będzie chciała. To co, czytamy ten 10, nie? Trzeba do przodu jechać. Ja czytam z nowego przekładu toruńskiego. A gdy przywołał swoich 12 uczniów, bracia, tam do Biblii patrzcie, tam nie do telefona. No i transmisja leci, nie bójcie się. A, myślałem, że chcecie słuchać. To ja mogę ci od razu powiedzieć, nie musisz tam szukać u siebie, szybciej sprawdzę, jak chcesz wiedzieć. Nie wiem, bo nie sprawdzam takich rzeczy, ale mogę to sprawdzić szybciutko. No, już ci mówię, bracie drogi. Jedna osoba słucha. Nie. To mogę być ja, bo ja się właśnie włączyłem. Więc nie wiem, czy tutaj to nie jest, czy to nie mnie pokazuje. Jest jeden listener. Także się nie musimy stresować. Można swobodnie się wypowiadać. Czytam z nowego przekładu toruńskiego. A gdy przywołał swoich 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali każdą chorobę i każdą słabość. A to są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat, Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Lebeusz, o przydomku Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Juda Iskariota, ten, który go wydał. Judasz znaczy się. Tych to 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wstępujcie i nie wchodźcie do miasta Samarytan, ale idźcie raczej do owiec zgubionych z domu Izraela. A idąc, głoście, mówiąc: przybliżyło się Królestwo Niebios. Słabych uleczcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, demony wyganiajcie. Za darmo wzięliście, za darmo też dawajcie. Nie nabywajcie złota, ani srebra, ani miedzi w swoje trzosy, ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani lasek, albowiem godny jest robotnik swojego wyżywienia. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dokładnie dowiedzcie się, kto jest w nim godny. I tam mieszkajcie, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc natomiast do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom prawdziwie byłby godny, niech przyjdzie pokój wasz do niego. A jeśli nie byłby godny, pokój wasz niech wróci do was. A jeśli ktoś by was nie przyjął, ani nie słuchał waszych słów, wychodząc z domu albo z tego miasta, strząśnijcie proch ze swoich stóp. Zaprawdę mówię wam, znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory w dniu sądu niż temu miastu. Oto ja posyłam was jak owce w sam środek wilków. Bądźcie więc roztropni jak węże i prości jak gołębice. I uważajcie na ludzi. Będą bowiem wydawać was lokalnym sanhedrynom i będą was biczować w swoich synagogach. I będziecie prowadzeni przed namiestników i przed królów z mojego powodu, na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdyby was wydali, nie martwcie się, jak i co będziecie mówić, albowiem w tej godzinie zostanie wam dane, co macie powiedzieć. Bo to nie wy mówicie, ale duch waszego Ojca mówi w was. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec dziecko. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i uśmiercą ich. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę mówię wam, że nie skończycie obchodzić miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad nauczyciela, ani sługa nad swojego pana. Wystarczy uczniowi, aby się stał jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazwali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. Dlatego nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic zasłoniętego, co nie będzie odsłonięte, i nic ukrytego, co nie będzie poznane. Co wam mówię w ciemności, powiedzcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na tarasach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Ale bójcie się bardziej tego, który może i duszę, i ciało zgubić w Gehennie. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za Assariona? A jednak ani jeden z nich nie upadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. Nawet i włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc. Wy jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Każdy więc, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. A ktokolwiek wyparłby się mnie przed ludźmi, tego ja wyprę się przed moim Ojcem, który jest w niebiosach. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. Bo przyszedłem rozdzielić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z jej teściową. i będą wrogami człowieka, jego domownicy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto... A idzie. Kto znajdzie swoje życie, zgubi je. A kto zgubi swoje życie dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, weźmie zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, weźmie zapłatę sprawiedliwego. A kto napoiłby jednego z tych małych kubkiem zimnej wody tylko dlatego, że jest uczniem, zaprawdę, mówię wam, nie straci swojej zapłaty. No, niesamowity rozdział. Tyle tutaj ważnych rzeczy. Po kolei. Czytamy w pierwszym wierszu, że Pan Jezus przywołał 12 uczniów, a więc również Judasza. Dalej mamy ich imiona wymienione i Judasz jest na końcu, ale jest. Przywołał, zauważcie, 12, czyli Judasza nie pominął, i dał im władzę nad nieczystymi duchami, aby je wypędzali. Niesamowite, że dał w ogóle uczniom, a że Judaszowi chyba też dał. Tak to przynajmniej brzmi, nie, z tego wiersza. Wyraźnie 12 uczniów mówi i dał im, tym 12, moc, władzę nad nieczystymi duchami, aby je wypędzali i aby uzdrawiali każdą chorobę i każdą słabość. Ciekawe to stwierdzenie każdą, prawda, tutaj. W jakim sensie to rozumiecie? No właśnie, to jest ciekawe, czy to oznacza każdą chorobę, czyli w każdym jednym przypadku, czy w pewnych przypadkach jakąkolwiek chorobę. Tutaj to nie jest wyraźnie powiedziane, tak? Więc dlatego tylko tak to rzucam. Ciekawe jest, czy oni rzeczywiście uzdrowili... Proszę? Tak, na pewno jest. Tak, wszelką, każdą, no. Czyli tutaj no ciekawe jest, jak to wyglądało, jak uczniowie poszli, czy wszystkich, których spotkali, czy wszystkich, którzy ich prosili, czy byli w stanie rzeczywiście wszystkim pomóc w taki cudowny sposób, w jaki tutaj Jezus ich, wydaje się, uzdania. Nie? To znaczy... Tak. Okej. To co, wtedy Pan Jezus im to zabrał, jak już wrócili? Dał im tylko na ten czas, a potem mówi, teraz już koniec, teraz musicie pościć i modlić się, żeby to było. A Jezus do nich mówi, w innym miejscu mówi, że nie czas, żeby pościli teraz, bo jeszcze Pan Młody jest z nimi. A potem im mówi, że... No... Wszędzie wszystkich uzdrawiają. są może wszystko. Wydaje się, że nawet Pan Jezus tego nie robił. W wielu miejscach widzimy Go, gdzie były tłumy i czytamy, że uzdrowił wszystkich, ale mamy też takie miejsca jak przy tej sadzawce w Syloa, gdzie czytamy, że wielu było chorych, a tylko jednego, wydaje się, tam Jezus uzdrowił przy tej sadzawce. Z pewnością miał moc uzdrowić każdego. I tutaj wydaje się, że swoim uczniom dał taką właśnie moc. Tak, tak. Czyli oni potencjalnie, tak jak on otrzymał tę moc, by uzdrawiać, tak tę moc dał im. Dał im taką władzę, żeby wypędzali demony, chociaż widzimy przypadek, że nie mogli tego zrobić gdzieś tam, ale nie w tym kontekście rzeczywiście. Natomiast widzimy taką sytuację, że nie mogli i tutaj czegoś im brakowało i Pan Jezus wyjaśnił, czego im brakowało. Brakowało im wiary, brakowało im modlitwy i postu. Więc w pewnych przypadkach gdzieś się stykali z jakimiś problemami, natomiast tutaj mówi do nich, że udziela im takiej niesamowitej władzy. No i wielu dzisiaj czyta te słowa i mówią, oni to my, że dzisiaj też możemy mieć tę samą władzę, możemy uzdrawiać każdą chorobę i każdą słabość i wielu wierzących wychodzi nawet na ulicę, gwarantując wszystkim, że uzdrowią ich z każdej choroby. Ostatnio widziałem taki spod Placu Kultury, że gwarantują uzdrowienie ze wszystkiego. Niech przyjdą i wystawią Boga na próbę. No, to jego towarzystwo, nie? Także ciekawe, czy tak możemy to, no właśnie, żeby to działo się tak, to byśmy mogli powiedzieć, że to jest odważne, a tak to nie wiem, co o tym myśleć. To jest dla mnie takie bardziej zarozumiałe niż ważne tego typu dzisiaj twierdzenie. Chociaż wypowiadanie takich stwierdzeń, ja sądzę, że oni wypowiadają jest przekonaniem, że tak będzie. To oczywiście jest wynika z tego, co mówisz, ale jest to też, no nie podoba mi to, nie chodzi o to, żeby bronić jakiegoś stwierdzenia, ale jest w tym taka, no. Jedyną przeszkodą. Nie mieli wiary. Nie, no na pewno trzeba to wziąć pod uwagę. Które Bóg usłyszał. Czy tego typu nie było? Czy to nie było? odnośnie swojej pracy, do którego nie był diakonem. To już się zresztą stary. Gdzieś mając nadzieję, że mógł zdołać. Ja myślę, że to już... Coś tu jest burza. Dobrze. Teraz możemy dalej kontynuować. Tak, bo tutaj nie chodzi o to teraz, żebyśmy teraz na kogoś tam, kto tam takie coś robi. Ja to tylko rzuciłem jako przykład tego, jak dzisiaj wierzący czytają tego typu miejsca i automatycznie je przypisują sobie, tak jakby to z automatu należało się wszystkim, którzy wierzą. I z jednej strony mamy takie miejsca, Pan Jezus mówi, ci, którzy uwierzą, takie znaki będą im towarzyszyły. I teraz pytanie, czy tam Pan Jezus mówi, oni wszyscy będą mieli udział w tych znakach, oni wszyscy we wszystkich będą mieli udział, o tych i tam wymienia kilka rzeczy, czy mówi, że takie rzeczy będą się zdarzały, towarzyszyły im, można też rozumieć, że będą miały miejsce pośród nich, ale tutaj chyba nie ma zapowiedzi, że oni wszyscy, którzy uwierzą, będą mieli we wszystkich w pełnej mierze udział, ponieważ tego nie widzimy. Czytając Dzieje Apostolskie, widzimy tysiące ludzi, którzy się nawracają, ale cuda dzieją się przez ręce apostołów. Nie dzieją się przez ręce wszystkich, którzy uwierzyli. Tam tysiące ludzi są momenty, że wierzą. Nie wygląda na to, żeby oni przez ich ręce działy się wielkie cuda. Tylko czytamy, że przez ręce apostołów działy się wielkie rzeczy. Więc to jest ciekawe, że nie widzimy tego w takim sensie, w jakim dzisiaj wielu ludzi to bierze i chciałoby, żeby to było udziałem wszystkich. Paweł w liście do Koryntian, kiedy mówi o darach ducha, mówi, że dary uzdrowień są udzielane pewnym ludziom, tak jak inne dary. Nie wszystkie dary wszystkim w takiej samej mierze, ale różnym ludziom udzielane są różne dary i posługi. Więc myślę, że branie tego typu wierszy jako coś, co automatycznie dotyczy wszystkich uczniów, jest pewnym wyjściem poza to, co tutaj jest nauczane. Wszystkich na całym świecie mógł uzdrowić jednym słowem. Powiedzieć, niech wszyscy ludzie będą zdrowi. Wszyscy byliby zdrowi. Może nie tyle, że się nie liczą, co tutaj... co. Tak. Znaczy niektórzy twierdzą, że gdyby mieli taką wiarę, to tak by się stało. I tutaj myślę, że często dzisiaj jest to sprowadzane do takiej wiary, którą ludzie mają jak jakiś płyn w pojemniku. I jak masz malutko tej wiary, no to malutko będziesz widział. Jak będziesz miał dużo tej wiary, to będziesz dużo widział różnych cudownych rzeczy będziesz czynił. Czyli to jest taki schemat takiej kosmicznej mocy Bożej, którą po prostu musimy nabyć przez, no właśnie, różne techniki dzisiaj są proponowane, jak w jakiś sposób można mieć tą wiarę. I tu jest chyba problem, że właśnie nie ma tej koncepcji jednak władzy Boga, Jego woli, Jego decyzji, Jego suwerenności i nas jako Jego sług, którzy mają pełnić Jego wolę i nie zawsze dokładnie ją znamy, rozumiemy, czasami gdzieś dopiero rozpoznajemy ją, gdy zaczynamy coś robić i Bóg stopniowo nam objawia pewne rzeczy. Natomiast tutaj myślę, że to dzisiejsze uzdrawiające chrześcijaństwo wyrasta z pewnych założeń, błędnych założeń, właśnie takich, że Bóg chce każdego uzdrowić. To nieraz czytam na Facebooku takie mądrości różnych entuzjastów. Tak, cytują jakieś fragmenty wyrwane totalnie z kontekstu i przyklejają je do każdej sytuacji i mówią: Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. Bóg nie chce, żebyśmy chorowali. Bóg nie chce i tak dalej. Mają swoją listę, żebyśmy byli biedni. Ostatnio tam jednego oglądaliśmy. Bieda to grzech. Nie? Bieda to grzech. Trzeba pokutować z tego. Nie, nie. Bieda to grzech. Trzeba pokutować z tego grzechu biedy. Bóg chce, żebyśmy byli bogaci. I to są założenia, które gdzieś tam ludzie podpierają wyrwanymi z kontekstu wersetami biblijnymi. Krzychu, tutaj mów do nas wszystkich, jak coś mówisz. No. A w innej Ewangelii jest ubodzy. W jednej jest ubodzy w duchu, a w drugiej jest samo ubodzy. Ale to byłoby niesprawiedliwe, gdyby tak faktycznie weszli na ludzi, którzy się nie byłoby sprawiedliwe, No. Gdyby były cudowne uzdrowienia przy tego typu śmiałych zapowiedziach i wypowiedziach, to byśmy dziękowali Bogu. Byśmy chwalili Boga za Jego moc i objawienie Jego łaski w życiu tych wierzących ludzi. Natomiast problem jest w tym, że słyszymy wiele zapowiedzi, dumnych słów, obietnic, a potem oskarżania ludzi, że nie mają wiary, że mają za mało wiary. Tu jest ten mechanizm, uważam, diaboliczny wręcz, bo się zapowiada ludziom wielkie rzeczy, wielkie cuda, a kiedy one się nie dzieją, to się oskarża tych ludzi, że oni są temu winni. Gdyby wierzyli, nawet wręcz niektórzy tak robią. Czy wierzysz, że będziesz uzdrowiony? Pytają go przed uzdrowieniem. Czy wierzysz, że będziesz? Jeśli nie wierzysz, jeśli wierzysz, że możesz być uzdrowiony, to za mało. Musisz wierzyć, że będziesz, a jak nie zostaniesz uzdrowiony, to jest twoja wina, bo ty tak mówiłeś, że wierzysz, ale nie wierzysz, bo jakbyś wierzył, to byś był uzdrowiony. No nie, tego nie wiemy, no wiesz, czasami może tak być, tak może być, oczywiście. Natomiast tutaj nie możemy teraz umniejszać wartości prawdziwego uzdrowienia. Kiedy Pan Jezus uzdrawiał chorych, widzimy, że nie zawsze towarzyszyła temu taka właśnie przemiana serc. Mamy chociażby tych 10 trędowatych, więc widzimy tu jakiś problem w ich postawie. Natomiast nie umniejszamy wagi i cudowności i wielkości uzdrowienia, czy wypędzenia demonów, czy jakiegoś cudu, które miały i mają i mogą mieć miejsce. Natomiast tutaj myślę, że niezwykle ważne jest, byśmy nie przenosili tego typu miejsc w taki bezmyślny sposób na wszystko i wszystkich i oczekiwali teraz, że to się będzie działo i mieli pretensje, że to się nie dzieje. Czemu to się nie dzieje? Czemu właśnie nie macie tego? Nie macie wiary, no, nie macie... Pracował w Kolumbii. I tam jeszcze dzień przyszedł. I jeszcze to, ta córka przyszła i mówi, że musi być drogę na zawsze i zaprowadzimy jedną, mojego syna i ją, do żywego wina, modlimy się, ale wy, jak się i zmieńcie swoje życie, swoje zadanie. Moi syny, którzy się nie mogą wcześniej się tego poznała. Ale z mocą rozmawiać, my ten ludzi nie jechali, bo się wam nie. A potem pytałem ten pan, czy tam. Nie, Asia mi nie kazała. Nie, Asia mi nie kazała. Asia też nic nie kazała. Ale Jerrydin kazał. Ale Jerrydin kazał. Tak. On mi powiedział, że nie, tylko że w ogóle ta córka pragnęła, a potem powiedziała, to wszystko nieprawda, bo modlił się i... Nic się nie stało. Nic się nie stało. No właśnie, czy ona chciała takiego cudu bez niczego innego. Niech się uzdrowi, jeżeli nie będzie uzdrowi, to będzie jeszcze a nie, zmieni się, będę kierunku, nie wypowiem, bo on też się nie zmieni, jeśli nie powiedział. Obawiam się, że dzisiaj i wtedy jesteś faryzeuszem. Tutaj wiesz co, to jest o tyle... Tak, widzisz, że to idzie na Ja myślę... Ponadto myślę, że my jesteśmy cały czas w procesie uczenia się i no, zachowania naszych braci i sióstr, czy ludzi, którzy się mienią naszymi braćmi i siostrami, bo tutaj do końca czasami nie wiadomo, ale jesteśmy w jakimś tam, powiedzmy, gronie ludzi, którzy się zwą wierzącymi i w pewnych aspektach nasze poselstwo się pokrywa. I teraz mamy różne opcje w tym właśnie gronie wierzących i teraz to jest normalne, że przyglądamy się sobie przede wszystkim, ale przyglądamy się też naszym braciom i siostrom, patrzymy, co oni robią, jak oni wierzą, jak oni praktykują i albo widzimy, że to jest coś godnego naśladowania, godnego wyciągnięcia dla nas nauki, bo może my czegoś nie robimy, co oni robią dobrego i my chcemy się od nich nauczyć. Albo widzimy, że robią coś totalnie głupiego i tego się chcemy wystrzegać i też ostrzegać naszych braci i siostry, którzy może tego nie widzą, ale właśnie dają się nabierać na te ich puste obietnice. Bo ja myślę, że duża część dzisiaj ludzi jedzie na takich pustych obietnicach. Obietnicach ludzi, którzy powyrywali z Biblii jakieś rzeczy i im obiecują, że to dostaną, tylko jeszcze nie dzisiaj może, jeszcze nie teraz, ale jak będą mocno wierzyć, jak będą za nimi chodzić, jak będą płacić pieniądze na ich służbę, to wtedy w końcu to się stanie. I tutaj mamy, no niestety, w ostatnich dziesięcioleciach masę ludzi, którzy dzisiaj są pełni wyrzutów, pełni goryczy, pełni uzasadnionego takiego zniesmaczenia tym charyzmatycznym chrześcijaństwem. I tutaj no, trudno, żebyśmy teraz się do tego nie odnosili, bo z jednej strony bronimy autentyczności, charyzmatu, wierzymy w prawdziwe działanie ducha, nie odrzucamy uzdrowienia, wypędzania demonów i innych darów ducha, a jednocześnie zderzamy się z ludźmi, którzy też mówią, że w to wierzą, a jednocześnie robią z tego coś takiego, co powoduje, że ten raz, że są antyświadectwem dla tego bezbożnego świata. Ostatnio ktoś mi dał linka do takiego forum na temat wizyt w kościołach zielonoświątkowych. Różni ludzie się wypowiadali, zaproszeni do kościołów, zborów zielonoświątkowych. No to po prostu płakać się chciało, co tam ci ludzie pisali. I znowu, nie sądzę, że to były wymysły. To, co pisali, ja wiem, że niestety w wielu zborach ma miejsce. Krytycznie tam się oczywiście niektórzy prześmiewali i szydzili wręcz, ale niestety nie bez uzasadnienia. Niestety taki jest stan. Na tych, którzy to przekazują, tak? Bo z mojego doświadczenia jakoś tam wynika, że rzadko kiedy są do zmiany ci, którzy takie rzeczy robią, są w to. Natomiast ci, którzy takie rzeczy przekazują, w moim odczuciu jest, może im by było łatwiej chronić tak, przed takimi wpływami, pustymi obietnicami i tak dalej. Z racji. Bo ja bym miał, że ja bym tam osobiście nie chciał się zajmować tym co, za bardzo, tak? Tym, co się dzieje w moim głowie, no to dla mnie to jest trochę bez sensu, nie? Nie, ale to on nie uszkodzi, co on się da. Jak do niego przyjść? No, nie jest nawet w ogóle nie można. Na pewno ważne jest, byśmy widząc te rzeczy, no tak czy owak, dla nas samych też wyciągali dla nas lekcje. Właśnie, zadając takie pytania, skąd się to bierze, z czego to wynika? I teraz pytanie, czy my też w jakichś innych może sferach, może nie w tej, ale może w innych sferach, brak nam jest takiego właściwego, jednak no, pokornego i mocno trzymającego się Słowa Bożego, podejścia. Bo tutaj myślę, dla nas są to ostrzeżenia, nie? Że tu jest jakaś lekcja dla nas, bo przecież tak jak czytamy o Izraelu Starego Testamentu, Paweł pisze, że właśnie te ich przykłady nieposłuszeństwa, niewiary, bałwochwalstwa i tak dalej zostały zapisane też dla naszego pouczenia. Czyli my patrząc na ich błędy, na ich grzechy, na ich nieposłuszeństwo, mamy czerpać dla siebie lekcje, żeby nie pójść tą samą drogą nieposłuszeństwa. Więc tak samo myślę dzisiaj, no, obserwując chrześcijan, oczywiście, tu masz rację, na pewno nie można przesadzać tym, nie można teraz się nie wiadomo jak na tym skupiać. Tak, ważne jest tutaj akcenty, że chcemy kłaść akcenty na to, co jest dobre. Niemniej jednak te dzisiaj tak liczne przykłady, no, przeróżnych tutaj wypaczeń w tej kwestii i nauczań i coraz to nowych, popularnych kaznodziei internetowych i nie tylko, którzy no, cieszą się ogromną popularnością. Nawet wydawałoby się takich zdrowych społecznościach. Ostatnio słyszałem, że do Bydgoszczy zaprosili Krzywego i szkoły proroków będą w Bydgoszczy. To tam Józefowicz się zapłacze. No bo to ja sobie mogę wyobrazić, jak on się czuje, jak ten nowy teraz pastor kogoś takiego zaprasza i taką szkołę tam będzie robił, zboże w Bydgoszczy. No aż mi się wierzyć nie chce, że taki zbór przez tyle lat nauczany w miarę zdrowej nauki ulega jakiemuś totalnemu, ewidentnemu zwiedzeniu. I to jest dramatyczne. Dla mnie to jest dramatyczne. Jak ja sobie myślę o takim 350-osobowym zborze, tam może teraz już teraz nie, bo tam doszła tam część, ale 200 osób może tam jest. I teraz, że oni łykają coś takiego, no to myślę sobie, dlaczego? Przecież tyle lat byli nauczani, ostrzegani przed czymś takim. A z drugiej strony czytamy, Paweł mówi do starszych zboru w Efezie, mówi, spośród was samych wyjdą wilki drapieżne. Mówi, przez 3 lata was ze łzami w oczach napominałem i wzywałem, a wiem, że i tak pójdziecie. To jest dramat. To jest dramat, że to jest, myślę, dla nas to powinno być takie, no Boże, zachowaj mnie, Boże, strzeż mojego serca, żebym nie zwariował, jak patrzę, niektórzy chyba powariowali, myślimy, nie? Że oni w coś takiego wierzą, coś takiego nauczają, tak jak mówisz, logicznie na to patrzysz i mówisz, powinni byli już się dawno zreflektować, że to nie działa, że to tak nie jest, a oni dalej w to brną, dalej to robią, dalej to rozgłaszają, dalej tego nauczają i o dziwo inni się tym zachłystują i lgną do tego. No to jest dramat. Przyznaję im, że są gorliwi. Są gorliwi, ale ich gorliwość nie jest oparta na dokładnym poznaniu. Jeśli nie trzymają się Słowa Bożego, jeśli trzymają się, to wynika z tego, że nie trzymają się Słowa. Bo gdyby się trzymali, do tego by nie doszło. Tak, nie? No, ale to... Wiesz, jakąś taką... Ludzie mają taką skłonność do tego, że przede wszystkim ja, nie? Że brak pokory. Każdy może popaść w brak pokory, nie? Bo wiesz, tak, ale chyba nie chcę powiedzieć, że wszyscy nie mówię o pokorze. Nie mówię o pokorze. Tylko ale każde szatan krąży i szuka, jak do kogo, kogo pociągnąć swoją stronę, czyli nie da się. I każdy może, może się w sobie zlepić i powiedzieć, nie, ja jestem najlepszy, ja wiem wszystko tak jak trzeba. A nie jest. Takie coś mówić, ale można być w błędzie, albo można nie być w błędzie. Tak, mamy naukę apostolską i jeśli ktoś trwał w tej nauce apostolskiej, to nie powiemy, że on był w błędzie. Czyli Piotr, który był tym, jak razem i wszystko było ok, to póki że i on no, był w błędzie w tym momencie. Przerwał się i już dopiero Pan by musiał wstać i powiedzieć. Pojechał. Tak. To znaczy, że każdemu to grozi. Każdego grozi. Każdy musi wstać. Nawet ten, który prowadzi. No z tymi koszulami naprawdę jest źle, bo tak mówią, a wiadomo, no nie jest to wolą Boga. Gdyby było wolą Boga, to wszystko by było zdrowe. Będąc na ziemi, nie wszyscy się jednym słowem, nie wszyscy będą zdrowi. Bóg wychowuje też nas przez różne sytuacje, różne dolegliwości i może nasze serce się zmieni w jakiejś takiej sytuacji, jak nam się coś źle dzieje. Może się nabyć. No przecież sam Bóg przeklął ziemię, kiedy człowiek zgrzeszył w jakimś celu. To przekleństwo zesłał i to dobry Bóg zrobił. To nie zrobił gniewny, zły Bóg, tylko dobry Bóg w gniewie, ale z całą świadomością konsekwencji uczynił to, sprowadzając ból nawet przy dawaniu życia. Prawda? Chwasty, ciernie, zmaganie, pot i widzimy później no, ten proces śmierci, który był od samego początku zapowiedziany. Więc teraz twierdzenie, że Bóg tego wszystkiego nie chce dla nas, jest jakimś zaprzeczeniem fundamentalnym sprawom związanym z upadłym stworzeniem. I tutaj o to chodzi, że czytamy wiersz, czytamy fragment dzisiaj i czytaliśmy wiele już podobnych o cudownych rzeczach, które Pan Jezus czynił i widzimy, daje swoim uczniom moc czynić. I teraz jest ważne dla nas, byśmy my czytając to wyciągnęli z tego właściwe wnioski, a nie błędne wnioski. I dlatego też mówimy o tych, którzy w naszym mniemaniu wyciągają błędne wnioski, żeby się zastanowić nad tym i uniknąć tego typu myślenia i też ostrzegać tych, których możemy przed no, pójściem tą drogą. Więc tutaj jakby rozumiem, że w takim celu w ogóle tykamy tego, co tutaj jest ułomne dzisiaj i jest tak powszechne i jest tak popularne. I widzimy nawet właśnie zdrowe społeczności, w których przez brak jakiegoś takiego, no to tutaj pewnie różne rzeczy są przyczyną, nie chcę jednego powodu podawać, ale widzimy ludzi i widzimy społeczności, które niestety dają się uwieść, dają się zwieść. Niewykluczone. I to też, tak jak tutaj mówimy, musi być dla nas przestrogą, byśmy pilnowali naszych serc, byśmy cały czas no właśnie trwali w tym Słowie, żeby to Słowo nas oczyszczało, żeby to Słowo dawało nam tą prawdziwą wolność, o której Jezus mówi. Choroba nie jest stanem naturalnym. Choroba jest stanem złym. Oczywiście. I każdy człowiek chciałby być zdrowy. Oczywiście. Bóg pewne osoby, a pewne osoby życzą w ogóle nie są zdrowe. Dokładnie. Oni są. Popisują opinię wszystkich. Przyjmują się do tego, że im mogą być do sektora. Bo na tej Polsce katolicy mogą podtrzymywać. Dobrze, naprawdę kochają Boga i mają w sobie tą chęć korygowania się. Korygowania się w wyniku zgłębiania Słowa Bożego. To wcześniejsze, nie to teraz. Thank you. A jeżeli to nie, nie, ja nie mówię, bo to postępowanie nie będzie. To nie jest postępowanie, to jest grzech. A jak Pan Bóg ma do takiego sobie przemówić, jak przemawia w pismo i nie działa? Nie działa. No jak ma przemówić? Dlatego mówię, że ja się zgadzam, że jest stwierdzenie pewna prawda, że Pan Bóg przemawia na różne sposoby do nas, czasami przemawia dla nas też przez okoliczności i choroby. Na to się zgadza. Ale niebezpiecznym jest myślenie, że teraz cokolwiek się przydarzyło w naszym życiu, czy jakakolwiek choroba, że jest to wynikiem naszego grzechu i że Pan Bóg w ten sposób nas ukarał, czy próbuje do nas przemówić, a jeżeli komuś się dobrze wiedzie i koruje, to znaczy, że człowiek herezja. Nazwę to herezją i to przez duże ch. Dlatego, że wielu pobożnych ludzi doświadczyło strasznych cierpień. Strasznych. Nie tylko mówię o Hiobie. Mówię o ludziach pobożnych, ludziach sprawiedliwych, pobożnych. Są misjonarze, którzy wyjeżdżają na misję, poświęcają wszystko, zostawiają wszystko. Ich dzieci umierają, kobiety poraniają ich żony, dzieci. Kobiety ich poraniają, dzieci. Teraz doszukiwanie się w tym jakiejś niegodziwości, niesprawiedliwości jest... No ale mówi, że coś jest niepoukładane w ich życiu. Doszukujesz się ich winy. A to nie są normalni ludzie wierzący, misjonarze? To kto to jest? No i teraz oni zostawili wszystko, wyjechali na misję i statek się zatopił z nimi. Albo kobiety w czasie podróży poroniły dzieci. Albo dzieci im się rozchorowały na statku i poumierały, i oni poumierali. Na tyfus, na cokolwiek. I teraz musiało coś być nie tak w ich życiu. Będziemy się doszukiwać teraz jakiejś nieprawości w nich. Wiesz? No właśnie. Nie wszystko się dzieje zgodnie z wolą Bożą. Z tym się też nie zgodzę. Nie zawsze wszystko się dzieje zgodnie. Też mówię o wierzących. Nie, jest wiele rzeczy w życiu wierzących, które nie dzieją się zgodnie z wolą Bożą. Jeśli masz wierzącą siostrę, oczywiście, masz wierzącą siostrę, którą mąż maltretuje i bije, chcesz mi powiedzieć, że to się dzieje zgodnie z wolą Bożą? Bo ona jest wierząca, ona kocha Jezusa, a jej mąż nienawidzi Jezusa i ją maltretuje. I teraz to się dzieje zgodnie z wolą Bożą, że tym siostrą tak masz być maltretowana i bita przez niego, no. No Jerzy, nie. Jest wiele rzeczy, które się dzieją wierzącym ludziom, którzy nie są wolą Bożą. To, że nasi bracia i siostry są zamykani w komorach gazowych i dręczeni przez komunistów, to jest, a oni dlatego są tam zamykani, bo... No, więc takie stwierdzenia są heretyczne, Jerzy. I to musisz sobie to uświadomić. To jest herezja. Nie, jest wiele rzeczy, które się dzieją na tej ziemi, które nie są zgodne z wolą Bożą. Wiele rzeczy się dzieje niezgodne z wolą Bożą. Nie, to nie jest prawda. Pokaż mi w Biblii takie coś. Gdzie masz coś takiego? To są właśnie teologiczne błędy, które powielamy i bezmyślnie powtarzamy. Biblia czegoś takiego nie naucza. Biblia mówi, że nic nie dzieje się... Nie, nie bez woli. Bez wiedzy Bożej. Bez wiedzy. Jezus nie mówi bez woli. Więc nie, my zmieniamy to na wolę. Jeżeli coś się, jeżeli bez wiedzy. Więc tutaj mamy dwa aspekty woli Bożej, o których Biblia nam mówi. To musimy dobrze to rozumieć. Mamy ten aspekt pragnienia Bożego, który jest nazywany wolą Bożą, i jest aspekt suwerennej woli Bożej, która rzeczywiście się realizuje bez względu na to, jak ludzie zareagują, co zrobią i tak dalej. To są dwa różne aspekty woli Bożej. Wszyscy byli zbawieni. Czyli to jest jego wola, czy nie? Jeśli Bóg czegoś chce, to je to wyraża to jego wolę, czy to nie wyraża jego woli, Jerzy? Jeśli ja chcę się czegoś napić, to jest to moja wola, czy to nie jest moja wola? Ale Bóg wie. Dokładnie. Właśnie o tym mówimy. Właśnie o tym mówimy, że nie wszystko się dzieje zgodnie z pragnieniem Bożym. O to mi chodzi, o taką wolę. I też nie wszystko się dzieje z zamysłem Bożym, bo wiele rzeczy dzieje się... Bóg wie o wszystkim, więc to z tym nikt nie dyskutuje. Natomiast... Ale powiem też, że Bóg dręczy ludzi. W zasadzie chyba pomaga... A kto tak powiedział, że Bóg dręczy? Nie, ja mówię, że jak ktoś jest dręczony, to Bóg zostawia go w ogóle. Że daje mu... Dokładnie, tak. I to jest nasza nadzieja właśnie. Natomiast twierdzenie... Oczywiście, tak jest. Ale ja kiedy mówię o nadziei, to nie mówię o jakimś tam może tak będzie, tylko mówię o nadziei biblijnej. Taką mamy nadzieję w Bogu, że On tak obiecuje i wiemy, że tak jest. Bo mówi, że tej siostrze, która jest przez pijaka męża. Na przykład. I teraz stwierdzenie, że to jest wolą Bożą... Ale ja nie mówię, że ją zostawia... Ale Jerzy, przecież ja tego nie powiedziałem, że ją zostawia, że jej nie daje łaski. Natomiast stwierdzenie... To się na to mówimy, no oczywiście. Nawet bezbożnym pomaga. Nawet tym, którzy go nie znają, daje łaskę. Bo jest miłosierny. Dokładnie. I pomaga też. Widzimy, że odpowiada nawet raz na pogańskie modlitwy. I czyni cuda. Nawet jak są nieszczere, tutaj tu jest właśnie kwestia tej... Jeśli ktoś nieszczerze, to ja myślę, że w ogóle Bóg reaguje. Tak, to nie zawsze. Ty, widzę, Jerzy, poznałeś myśli Boże i zamysły Boże znasz. No ale jak mówimy o poganach, o Hindusach biednych, którzy wierzą w Wisznu i modlą się szczerze do Wisznu. No pewnie, że nie. No i teraz posłuchaj, Jerzy. Cały czas mam na myśli chrześcijan, nie, albo nawet jeszcze nie są chrześcijanami, ale już ich serce doba do Boga. Chcę go poznać, bo Bóg reaguje. A do chory powiedzieć się do... Tak. Nie, ale to też jest jakby w tym ważny aspekt. Ja na to powiem, ale tak, Pan Bóg, jeśli on tego nie rozumie, a Bóg w tym momencie ta szczerość by był konfrontowana. Poznałeś myśli Boga. Jak poznałeś myśli Boga. Nie, mówimy może. Nie, bo tutaj nie wiemy. Ja myślę, że tutaj właśnie jest, tutaj wchodzimy w sfery, co do których Bóg nam nie mówi wyraźnie o tym, co jest jego zamysłem. I też myślę, że Bóg bardzo różnie odpowie w różnych sytuacjach. Mamy jednego szczerego alkoholika i widzimy, że on nadal jest zniewolony, a drugi o dziwo wychodzi. I teraz powiedzenie, ten był szczery, ten był nieszczery, to jest prostactwo. Dokładnie. Tego nie wiemy. Dokładnie. Nie wiemy o głębokości. Jeśli wysnułeś pewien wniosek, pewną tezę zaproponowałeś, to Szczery w stosunku do Boga, tak trzeba dodać. To teraz jesteś przekonany, że teraz to zawsze zaowocuje. Czy są sytuacje, że mimo szczerości może nie zaowocować? No właśnie. Dlaczego? No, dlaczego? No. No. A teraz głębiej. No. No tak. No tak. No i teraz pytanie, ilu z nas może powiedzieć, że już zna go wystarczająco głęboko? Czyli wszyscy się muszą liczyć z tym, co przyszło na Hioba, tak? Tak czy nie? Jak się modlimy, Jerzy, Panie Boże, daj nam się głębiej poznać, to się modlimy, Boże, doświadcz nas jak Hioba, żebyśmy Cię głębiej poznali. Ja tylko zadaję pytanie. No. No. No. Jeśli mam je, jeśli ono jest szczere, to wtedy wszystko będzie szło gładziutko, czy będzie szło po... No właśnie. Znaczy Bóg wie. Bóg wie to. Bóg to może ocenić. Ale co, chcesz powiedzieć, że Hiob był nieszczery i potrzebował takiego lańska? Przecież Bóg się nim chwalił przed szatanem. Mówi, zobacz, czy widziałeś mojego sprawiedliwego sługę Hioba. Sam Bóg wydaje o nim świadectwo, że jest człowiek sprawiedliwy. Chyba Bóg też tak myślał. Tam Hiob przyznał, że... Czyli jednak ten Hiob był winny temu wszystkiemu. Nie mówię, że winny, tylko Bóg chciał... No, no. No. Wiedzieli. No i właśnie to staramy się czynić. Czyli wniosek, jaki ja wyciągam, to jest taki, że możesz być najsprawiedliwszym człowiekiem na ziemi, najbardziej szczerym, najbardziej bogobojnym i pobożnym. Poczekaj. Pana Jezusa to zostawiamy tutaj. Mówimy o wszystkich ludziach, takich jak Hiob, czyli którzy mają w sobie element grzechu. Pan Jezus nie miał w sobie grzechu. Tu jest jednak, on jest ponad wszystkimi, chociaż jest w pełni człowiekiem, jest jednak innej kategorii człowiekiem. Jest jak Adam w raju, jeśli chodzi o jego naturę, wolny od grzechu. My natomiast mamy element grzechu w sobie, rodzimy się grzeszni i to ciało grzeszne jest w nas. I teraz masz najlepszego z takich ludzi, jakim był Hiob w swoim pokoleniu. Najlepszy, jaki był wtedy, na tamtych czasach. I potrzebował takich lekcji. Tak mu się życie potoczyło tragicznie w pewnym momencie, bo do pewnego momentu szło wszystko super gładko, nie? Ale w pewnym momencie przyszło takie załamanie i takie doświadczenia i takie bóle, nie dlatego, że zgrzeszył, nie dlatego, że był nieszczery, nie dlatego, że skręcił z tej drogi. Dlatego, że nadal był tylko człowiekiem grzesznym. I teraz każdy wierzący człowiek nadal jest tylko człowiekiem grzesznym. Najbardziej wierzący, najbardziej szczery, najbardziej pokorny. I czasami Bóg uznaje, że jest gotowy na takie doświadczenia, jak Hiob czy inne. I teraz doszukiwanie się w nim jakiejś potrzeby, takiej właśnie wynikającej z jego jakiegoś grzechu, to jest właśnie droga myślenia Hioba, przyjaciół Hioba. To oni tak myśleli. Oni się za wszelką cenę chcieli doszukać jakiejś przyczyny i winy w Hiobie, że tak mu się źle podziało. I źle mówili, kłamali. Więc my nie idźmy tą drogą. Nie możemy w ogóle budować takich wniosków w żadną stronę. Chyba, że mamy podstawy. Że faktycznie widzimy bezbożność. Ale z drugiej strony Biblia mówi nam, że grzechy pewnych ludzi są ujawniane już teraz, inne zaś nie. Inne pójdą za nimi w wieczność i tam dopiero się przekonamy, chociaż im się mogło gładko wieść i wszyscy ich wychwalali, tam się przekonają, że i my się przekonamy, że to byli jednak fałszywi. Więc tutaj Biblia nas przestrzega właśnie przed takimi pochopnymi wnioskami, pochopnymi ocenami ludzi, szczególnie myślę, ludzi, których dotyka cierpienie. To jest, myślę, no, wielce niebezpieczne dla nas i wielce szkodliwe dla tych ludzi. Apostoł Paweł mówi w tym drugim liście do Koryntian o różnych przygodach bolesnych, dramatycznych, które jego spotykały. I ci właśnie przeciwnicy Pawła brali to jako powód szydzenia z niego i dyskredytowania go. Mówili, zobaczcie, ile on ma problemów, ile on ma przeciwników. Czy to jest prawdziwy sługa Boży, któremu tak się źle powodzi? Tak nie jest. Nie czytałeś drugiego do Koryntian? Jedziesz, no przeczytaj. Dlaczego on o tych rzeczach mówi? To wielokrotnie on tam w tym liście pokazuje, że to są powody, dla których on jest atakowany. A on im pokazuje właśnie, zobaczcie na moją słabość, zobaczcie na moją kruchość, zobaczcie na te wszystkie rzeczy i ja, mówi, będę się nimi chlubił, bo w nich się okazuje nie moja moc, ale Boża moc. I myślę, że wielu dzisiaj chrześcijan, którzy cierpi, nie cierpią dlatego, że coś zawinili, że coś tam jest w ich życiu. Są pewnie też tacy, ja nie mówię, że takich nie ma. Tacy też są, ale są też inni, którzy cierpią zupełnie z innych powodów. Zupełnie z innych powodów. Coś wam przeczytam z takiej książki napisanej przez takiego misjonarza do Indii, który nad tym tematem się dosyć głęboko pochylił. I on tutaj moim zdaniem takie naprawdę trafne ilustracje tego, o czym tutaj rozmawiamy, przedstawia. Tutaj to mam. Czytam wam. Są prawdziwe przykłady, to nie są wymyślone, tylko prawdziwe historie. Dwoje dzieci misjonarzy z różnych rodzin w tym samym czasie zachorowało na czerwonkę. Jedno z nich wyzdrowiało, a drugie zmarło. Ojciec zmarłego dziecka był bardzo rozgoryczony, ponieważ jego jedyne dziecko zmarło. Natomiast drugie dziecko, pochodzące z wielodzietnej rodziny, wyzdrowiało. Czy Bóg nie odpowiedział na jego modlitwy i nie wysłuchał go? Niektórzy uważają, że Bóg powinien zawsze interweniować i że to czyni, jeśli tylko człowiek wystarczająco mocno w to wierzy. A co z licznymi przypadkami, kiedy tak się nie dzieje? Czy powodem jest zawsze słaba ludzka wiara? Pewien profesor chrześcijańskiej uczelni został potrącony przez ciężarówkę i w wyniku uderzenia złamał nogę. Po rekonwalescencji pojawił się na nabożeństwie w uniwersyteckiej kaplicy i powiedział do zgromadzonych studentów: nie wierzę już w osobowego Boga. Gdyby istniał osobowy Bóg, to czyż nie wyszeptałby mi do ucha ostrzeżenia przed nadjeżdżającą ciężarówką i nie uratowałby mnie od nieszczęścia? Czy Bóg istotnie nie powinien oszczędzać kłopotów swoim wiernym? Na pewnej konferencji jeden z przemawiających radośnie oświadczył: odkąd stałem się chrześcijaninem, nie mam już kłopotów. Bóg zbawił mnie od wszystkich moich problemów. Jakże wielu ludzi wychodzi z założenia, że jeśli Bóg w ogóle istnieje, to powinien ratować swoje dzieci z wszelkich tarapatów i nieszczęść. W sytuacjach, kiedy tak się nie dzieje, to jest dla nich dowód, że albo Boga nie ma, albo jeśli istnieje, to coś z Nim bądź z nami jest nie w porządku. I jest to długa książka, więc nie będę czytał całej dalej, ale jest warta czytania. Zatytułowana Chrystus i ludzkie cierpienie. Polecam Jerzy bardzo do przemyślenia tą książkę. Naprawdę jest Bardzo dobra książka, jeśli chodzi o temat właśnie tego typu problemów i tego typu dylematów, gdzie ten człowiek zebrał dziesiątki przykładów różnych, które myślę, że powinniśmy się nad nimi pochylić, zastanowić, ponieważ... O, tutaj dalej, przed 27 mam taki fragment dobry. Czy nasze siostry, jeśli są głęboko wierzące, nie będą mieć nudności w ciąży i nie będą cierpieć w czasie porodu? Czy dobry Bóg powinien swoim dzieciom szeptać ducha, to powtarza tam ten przykład jeszcze, albo dalej, a kiedy Bóg cudownie zainterweniuje i uratuje nas od kłopotów, to czy zawsze jest to dowód naszej mocnej wiary i szczególny znak Jego zadowolenia z nas? Niewątpliwie Bóg czasami cudownie interweniuje, żeby w pewnych sytuacjach ratować swoje dzieci. Bóg z pewnością nie ma związanych rąk we wszechświecie, który sam stworzył. Ale Bóg postanowił kierować wszechświatem, ustaliwszy w nim porządek niezależny od ludzkich zachcianek lub zmiennych przekonań. I Bóg nie jest więźniem swoich własnych sposobów działania. Bóg może swobodnie ingerować w sprawy świata i nieustannie to czyni. Jednak nie zawsze interweniuje, gdy jego dzieci cierpią lub zagraża im na im niebezpieczeństwo. Smaga, doświadcza. Tylko niebezpieczeństwem jest wzięcie pewnej prawdy Bożej, bo to jest pewna prawda Boża, co teraz mówisz, Jerzy. To jest pewna prawda, ale to nie jest cała prawda. To nie jest odpowiedź na wszystkie pytania. To jest tylko odpowiedź, tak, tylko właśnie o to chodzi, żebyśmy to trzymali w równowadze, żebyśmy nie wzięli jakiejś jednej prawdy i teraz przenieśli ją na wszystkie sytuacje. Mamy człowieka, który rodzi się ślepy I teraz mówią, kto zgrzeszył. Czyli wzięli jedną prawdę. To jest prawda, że grzech pociąga za sobą śmierć, czasami choroby, czasami jakieś dramaty, konsekwencje takie bolesne. Ale stwierdzenie teraz, że w każdym przypadku ktoś musiał zgrzeszyć, jest już błędem. Jest wzięcie prawdy i zdeformowanie tej prawdy przez przyłożenie jej do wszystkich przypadków. Ostatecznie, tak, można powiedzieć, że ostatecznie, jak zaczniemy iść, a co było przyczyną tego, a co było przyczyną tego, i dojdziemy ostatecznie do Adama i jego grzechu. Zawsze możemy tam wrócić i powiedzieć, no faktycznie grzech jest powodem wszystkiego. I w takim sensie tak. Natomiast jeśli chodzi już o jednostki, wyciąganie tego samego wniosku na podstawie grzechu Adama i przenoszenie tego do wszystkich jednostek jest niesprawiedliwe. Wręcz, tak jak tutaj Pan Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale to na chwałę Boga się stało. I to jest sytuacja, która... To było na chwałę Boga. Na pewno zawiedzą i za jego wolą w tym sensie, że było to częścią jego planu objawienia chwały mocy Bożej w Jezusie Chrystusie, w uzdrowieniu tego człowieka. Więc w tym sensie możemy powiedzieć, że to była jego wola. Więc teraz właśnie, kiedy mówimy o woli Bożej, tutaj mamy pewien dylemat. Mamy pewien dylemat, bo jeżeli powiemy, że wszystko dzieje się za wolą Bożą, to też musimy w to włączyć grzech i niesprawiedliwość i wszelkie zło, co wiemy, że nie jest... Nie, nie, poczekaj, Jerzy. Nie, ale ja tobie tego nie przypisuję, Jerzy. Nie, nie, nie, teraz ja już nie mówię... Tak. Nie, nie, nie, sorry, Jerzy. Oj. Nie, nie, nie, przepraszam, Jerzy. Nie, nie, to przepraszam, Jerzy, jeśli tak to odebrałeś, to tak nie myślałem. Ja bardziej już myślałem o tym takim skrajnym kalwinizmie, w którym jest ta koncepcja suwerenności Boga. Tam takie twierdzenia padają. W tym mówię skrajnym kalwinizmie. I teraz nie mówię do ciebie, tylko mówię, rozmawiamy jakby na podstawie tego... O, dobra, to wracajmy, jak tak to odbierasz. Nie, bo nie chciałbym, Jerzy, żebyś tak to odebrał, bo to nie, w tym momencie już nie myślałem w ogóle o tobie, tylko tak myślałem ogólnie o tym problemie, nie? Ale dobra, wracajmy tutaj do Mateusza. A, faktycznie, no tak. Dobra, no to cóż, pomódlmy się w takim razie. 20:30 wybiła. Kochany Ojcze, modlimy się, by Twój Święty Duch pomógł nam lepiej rozumieć te trudne tematy Twojej suwerenności, Twojej wiedzy o wszystkim w obliczu tego ogromu ludzkiego cierpienia, niesprawiedliwości, krzywdy, cierpienia Twoich dzieci, tych, którzy Ciebie kochają i Tobie służą. Boże, daj nam światło Twoje i mądrość z góry, abyśmy nie byli pochopni w naszych wnioskach i decyzjach, osądach, czy też dyskusjach, tak jak dzisiaj tutaj dyskutujemy. I no, widzimy, że jest to trudny temat, że nie jest to taki prosty temat, że możemy jeden, dwa, trzy wiersze przystawić i mamy już jasne światło, ale jest to trudny temat i tak wiele różnych tutaj rzeczy, też pewnie jak niektórych, których w ogóle nie widzimy, które dzieją się gdzieś tam za duchowymi kulisami i nie mamy w ogóle w nie wglądu i zrozumienia. Prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam na bazie tego, co objawiłeś w swoim Słowie. Dziękujemy Ci za te historie właśnie pobożnych ludzi, których błogosławiłeś i którym się dobrze wiodło, ale też takie historie, jak właśnie historie Hioba czy apostoła Pawła, którzy jako Twoi wierni słudzy wiele cierpieli. I już zapowiedziałeś nawet na początku służby Pawła, że będzie musiał wiele wycierpieć dla Twojego imienia. I daj nam, Panie, też w naszym życiu, w naszych zmaganiach, w naszych problemach znajdować siłę i znajdować pocieszenie u Ciebie, znajdować właśnie tę nadzieję, która pomoże nam przetrwać, pomoże nam ufać Tobie i też wykonasz w nas swoją pracę. Przemienisz nas i oczyścisz nas z tego, co wymaga przemiany i oczyszczenia. Objawisz się nam pełniej, że będziemy Cię lepiej znać i kochać i będziemy też mogli innych pocieszać tym pocieszeniem, które sami u Ciebie znajdziemy. Prosimy, kochany Boże, żebyś wykorzystał to wszystko, co dzieje się w naszym życiu ku dobremu. Tak nam obiecujesz, że jeśli będziemy Ciebie kochać, to wykorzystasz wszystko w naszym życiu, wszelkie rzeczy ku dobremu. Nawet jeśli tego nie umiemy czasami nazwać, nie umiemy tego dostrzec i podziękować Ci za to, to wiemy, że tak jest, bo tak obiecujesz nam w swoim Słowie i obyśmy ufali Tobie i kochali Ciebie i w każdym czasie, w dobrym i złym, chwalili Ciebie, dziękowali Ci we wszystkim, nawet jeśli nie za wszystko, ale we wszystkim, w każdej sytuacji umieli Ci dziękować za Twoją miłość, za Twoją dobroć, za Twoją wierność, za to, kim jesteś i jak możesz obrócić to, co złe, w to, co dobre. Oddajemy Ci chwałę i cześć i prosimy, wybacz nam, jeśli tutaj też gdzieś za daleko się posunęliśmy w naszych słowach. Amen. Wybacz, Jerzy, jeśli jakoś tutaj za mocno. Dziękuję.